تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا أبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا ولا يستطيع أن يمل له فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله ويقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاذبا فرهان مقبولة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سورة البقرة المزمون باعتبار سرور سوى أولا إساك إصبات التوحيد بما إساك إصبات رسالت أو درما إساك جهاد في سبيل الله تعالى أو صلورما إساك إنفاق في سبيل الله تعالى چدا اللہ پر لارک ایمان اولنگ ہوئی دید پارا چھے جہاد اوشی او مجاہدین مضبوط شی او جہاد اوکوئی دید پارا چھے تائید دا پیغمبر اوشی او تائید دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اوکوئی دید پارا چدا اللہ توحید دنیا کی خور شی ترغیبات ورکول جہاد فی سر انفاق فی سبیل اللہ تعالی تا دخل کو دو قسم نے ذکر کر یو اصحاب الرشد اور دویم اصحاب الغی اصحاب الرشد ننیر لار خاوندان اصحاب الغی دکاگی لار خاوندان استاد نیوی لار خاوندان و دکاگی لار خاوندان داغی مثالوں نے پیش کری ناوالا واقعات حضرت ابراہیم علیہ السلام و السلام او داغت زمانی دا بادشاہ دا نمرود حضور ابراہیم علیہ السلام دا نیوی لار خاوندو نو پر دلائلو باندے روانو دا اللہ توحید بیانو دا اللہ دین بیانو نمرود کگی لار خاوندو نو نپ دلائلو باندے پوئے دا نپ دلائلو اقلیو پوئے دا نپ دلائلو حصیو باندے پوئے دا ابراہیم علیہ السلام دا دلیل اقلیو مخو دا چا اللہ مرکول اور جو اندیکول کئی اور اپا دین پوئے دا اللہ ابراہیم علیہ السلام ورد دلیل اقلیو خود چه اللہ نور ده مشرق نراولی مغرب ته غرغی نو کتا زانتا ایلاو آئے زانتا طاقتور آئے نو ذاتی ده مشرق نراوخی جو اگو مغرب غرغو اغا پا دی بانده امن پویجتا اغا پا اخپل زده ویناد بانده ادارو او ده ابراهیم علیہ السلام خبر لے اڑو توجو نور کولا زکی اغا که نشد بادشاہ آئے مدارد با ابراهیم علیہ السلام دا نیر لار خاوندو او نمرود دا کئی لار خاوندو او کاللذی مر علا قریتن بیاد بین مثال پیشکی دا اصحاب و رشد دا نیر لار دا خاوند لگا اگور آغا سڑے چا پلارا تیرے دا او یوکلی والا ٹول مشویو او هغه تاسو وکړه چې الله دا بسنګ ژوند کې دا سره څو کوئی وزیر علی سلام او څو کوئی بلو بلو تاسو چو پاري کې نو سلام شه نه عذاب شه دا په نو معلومولو کې قران کله کله هغه شی له توجه نه ورګي چې پاري کې ثواب او عذاب نه یو د دې وجه دا غنیمت می ذکر نه کوو بس یو سره یو نو یا اللہ دا بسنگ جواندی کے نو اللہ اگا مڑی جواندی کن آغای مڑکا او اگا سرخر و پاغی باندی خوراک سکات زان سر آغستے ہو اگا خر ام مڑکا بیا اول اگا جواندی کسل کالا بعد او بیا اگا تاوی اس دی دیکھ پل خر تا گورا ڈوکی ڈوکی پراتا دے اللہ کا آدھو کی اوزائی کرل وقی پیوخی جولا او خاری جو اندے کر دائی وارتا وقی لجزدا سی جو اندی کول کون اگر دنیر لار خاوندو اگر چا داولی دل داغی یقین نور مضبوط شا پا اللہ باندے زکا پریکٹیکلی اولی دل پسترگو اولی دل پخپل اولی دل داغی نورم یقین پا اللہ باندے مضبوط شا د نیو لارې خاوندان اسیم په الله باندې اعتمادي او چې دلایل ویني نو نور دا اعتماد مضبوط شي او کلچي نو سوال واکه ها د ابراهيم عليه السلام د نمرود په دې چې اصحاب الرشد او اصحاب الغيد ته معلوم شي الم در الى الذي اجى ابراهيم في ربه آیتنو گوری آغا سڑی تاچی جگر ایکو لے ابراہیم علیہ السلام سرا تبارد رد دکی ان آتاہ اللہ الملکا دیو جناچ ورکڑے واللہ دل بادشاہی اللہ واللہ بادشاہی ورکڑے واللہ دل اللہ دشمن چھو کلا کلا اللہ پچائے احسانو کی نعمتو نے پیو کی میرا بانائی پیو کی نو پکار دائی چی دے نورم دا اللہ تابد آئو گردی چا اللہ پا ما دے احسانو نوکر پا ما دے نعمتو نا دیر کری دی زستا دیر شکری آدھا کو نو پا زائد آگا شکری دے دا اللہ نا فرمان ہو گردی متقبل شی مستی پا گرا شی نو بیا اللہ عذاب را دی گی سورہ یونس آیت نمبر 88 اتاتی آئے مگو رئی یو لسمسی پارا سورہ یونس آیت نمبر 88 اتاتی آئے 88 اتاتی آئے وقال موسیٰ ربنا انکا تیت فرعون وملاو زینتا واموالا فی الحیات الدنیا موسیٰ علیہ السلام اللہ تب جناش ہوئی موسیٰ علیہ السلام وعظم عربا انکا آتیت فرعون وملاو زینتا و اموالا تا ورکڑی فرعون عزل وزیدان لرا نمائشا و مال زینتا و مال والا ورکڑی فی الحیات الدنیا بجند دنیا کی ربنا لی ذلو عن سبیلیک وارب از ما چان جام داشو چه والو استاد لارنا تاولا مال ورکڑه زینت دی ورکڑه نو استاد لارنا وارگل استاد شو نام شو ربنا ادمی سلام علیهم واشدد علا قلوبهم وارب از منگا ما وگد دی مالونا مالو اللہ ختم گے واشدد علا قلوبهم سختی راولی دائی پسلونو باندے فلائیون بینو آتا رول عذاب العلیم ایمان نراری دائی تراغی پوری چوینی عذاب دردناک تاولا اللہ مان دیل ورکڑے چستا دشمن چی تاولا زینت ورکڑے مال دی ورکڑے بنگلی دی ورکڑی نو دے وستا دشمن چا انجام داشا اللہ دا مالونا والا ختم کی دا بنگلی والا ختم کی قالا قد اجیبت دعوتکما اللہ دے استاسو دوار دعا قبول اشوا دا موسیٰ علیہ السلام و دا حارون موسیٰ علیہ السلام دعا مختا حارون علیہ السلام پہ آمین وے قالا قد اجیبت دعوتکما او الله غرق اغا بنلی اغا مال اغا عرص اغا دب اللہ صلح و رجل دارنگ دلتا ہوئی انا تاہو اللہ الملکا دیو جنانچ ورکڑوا اللہ دل بادشاہی مال دولت ورکی بنلی ورکی کچھ دا اللہ نا فرمانشی بنلی او مال اغا پاتی ہے کہ بیا بلسو کسی گی دا نصیب نشی اس قالا ابراہیم و قلا شروع ابراہیم علیہ السلام ربی اللذی یوہی و یمیت زمار ابا غزار دے چغجون نکول عمر کول کئی دلیل اقلی ہوئے قالا نا اوہی و یمیت وین امروز عمر جن نکول عمر کول کوما مفسرین ذکر کئی دور بے وقف او کما کلو چیزا جیل نے دوتا مراوستل یاوی مرکا یاوی جواندے پر خودے اوگورا زمرو میں جواندی کول نکو یاوی میں مرکا بل میں جواندے پر خودے ابراہیم علیہ السلام داخل بھی وقوب بچے دے چپا دلیل اقلی باندے انہیں پوئی گی اقلی بیشتے نراش دلیل حسی و تاو خایا انتقال دیو دلیل نبل دلیل تا دا کلا دا دیو جنئی چه اول دلیل کم زوری کلا دا دیو جنئی چه اول دلیل اقلی نو دیم دلیل حسی دلتا دا دیو جو انتقال دیو دلیل نبلتا ہوگو تو دلیل حسی باتا خو نو ابراہیم علیہ السلام ورطوی قالا ابراہیم و ابراہیم علیہ السلام فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ يَقِينًا اللَّهُ رَوَلِي نُورَ الْمَشْرِقِ فَاتِبَعَ مِنَ الْمَغْرِبِ نُتِيرَ وَلَدَ مَغْرِبِنَا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ نَهَرَان شَاءَ سَلَيْتُ كُفَرِ كَرَهُ شَغُورْتَهِ اللَّهُ الْمَشْرِقِ نَرَوَلِي بِمَغْرِبِ قُرْضَي ذَاتِ الْمَغْرِبِ نَرَوَلِي جُو او پا مشرقی اگر گو نو اگر حیران شو حیران ہوڑی شو زکا کاغنی چه زید مشرق نراخی جون پا مغرب اگر گو ستارت دید مغرب نراخی جی پا مشرق دی اگر دائی نو خلق باوتاوی چطلا پیدا نوی او دانوار دا مشرق نراخو نو راگیر شو ارداس راگیر شو لکا خلی کی چو اللہ گتا واچائی فبوحت اللذی کفر کاننما اولکی افی فیح الحجر داس حیران شو لکا خلی کی چو اللہ چالو پہ مانڈی لیو چلو اللہ نورت چو سواما فبوحت اللذی کفر نو حیران شو سڑے چو کفر اکڑے ہو واللہ اولاد القوم الظالمین اللہ توفیق نور گئی قوم ظالمانو تا دانا چه اللہ اللہ نخی قوم ظالمانو تا لارکو اللہ خیو انبیاء دیل را لگلیو چه خلقو تلارو خی خلق دتیارین رنا تراو باسی دلتی هدایت بمانا دلار خولو نه دلتی بمانا دل توفیق و طاقت ده نمانا دا واللہو لا دل قوم الظالمین اللہ توفیق نوار گئیو طاقت نوار گئی قوم ظالمان اللہ صحیح جوابو او کاللذی مرآ لا کریا دین او کاللذی یکان زائد دے نمانا دا اتو دے بما سبقا الم ترا الاللذی حاج ابراہیم پاغ اتفو نو الم ترا الاللذی نو او کاللذی او اتو دے پاغ ما سبقا کاف زائد دے نمانا دا الم ترا الاللذی مرآ لا کریا دین تنگو ریا و سریتا چو تیرسو پیاو کلی بانده ایا مانا دارا کاپ مانا دا نسلو نو مانا دا او کاللذی مرآلا کریاتین یعنی علم تارا نسل اللذی مرآلا کریاتین تنگو ری آغا سری بندا تا چو تیرسو پیاو کلی ویا خاویتن علا وروشا او دا کل روان شو پا چتنو چتنو پریوچی خلق مرو قال آمنا یوی آده اللہ بادا موتی ها وید سرانگا با جواندی کی دیل را اللہ پس مرد دینا چدا بسن جواندی کی دی تاپو سکو دا کیفیتو اول با نکب جواندیشی بیا با پلار بیا زیه مورا بیا اولاد او کنا پیو ظلم اکل جوندی کی گی فاما تا اللہ میاتا آمین نمر گدلوا اللہ سلکالا ثم باثرون بیا پوتا گدلرا سلکالا مر پروتو بیا را پاسو کالا گملا بیتا نوی اللہ سورا وفتیر گتا سورا مدد دائی که مر پروتو قالا کم لبستان ری اللہ سورا وقت ارگتا قالا لبستو یومن او بادا یوم وید ما وقت ارگ یو رد او بادا یومن یا سی صدر ازن قالا لبستو یومن او بادا یوم وید ما وقت ارگ یو رد یا سی صدر ازن چمڑے دم نور دے گئو او چوس را پاسه دما انوار دے گائے دے یا ورز میں تیرا کرا یا سی صدر از میں تیرا کرا قالا لبستو یومن او بادا یوم ویدر ما وقتر گا یا ورز یا سی صدر از نا قالا نوی اللہ بل لبستو میاتا آمین بکی وقتر گا تا سل کالا سن کالا مر پروچوی دزان دحال نا نئی خبر مرتدین اگر وی مر دی جوندی دحال نا خبری بابا دی جوندی دحال نا خبر دے اولا پا کتابو کے دام لکھنی دی سیاو سری اگر قبر لرا دے نو بابا د قبر نوارو تو سندای علال کو اوغی خیراتی ورکا و بیا قبر دلار بابا جو انده بابا خبر دیر بابا پوئی گی او دلیل کی چه پیش کئی نو یا قربونا پیش کئی یا کمزوری و موضوعی روایات پیش کئی او یا د مرتدین و اشعار یا بیداتی تیر شوئے شاگل نظام الدین اولیاء دا قبر من جورو ناغے رسالہ لکلے وا ہر پائی کیا لکلی ہو کنجس نشین ادبر قبر مردا بیدان ادما دنر چنچنا چا قبر باندی کینی مرے پی جنیشرا چنچن لکا چنچنا تو دائی دلیل کی پیش کئی مرغای چې په قبر کې نو هغه پیژنې چې نو دې که خزا چمچم دې او که چمچم هوا داری جواب ابو الحسن دائری د سند مشهور عالم هغه جواب لیکلی و په سند کې ډېر لوی علما تیر شوي دي د شاه ولی الله رحمه الله په دور کې دا هغه ماسرو محمد هاشم سندی هغه بهترین عالم و او په وګړو یاد نه تاسو سره دا وی او رساله او قلمي ما صفوا بیا ما چاپ کړی و بیا زما دا وینه نور خلکو چاپ کړی دا وینه مؤجرهم سرا فی وضع یاد نه تاسو سره ما زمانو کې حق بارس علما سنگ ته شوی او ټول جهالت دې نو هغه کتاب لیکلو دا هغه په جواب کې دا هغه نوم کچکول ناما او پاری کې هغه لیکلی نو مردا اے جبین دا حال زندہ نو مردا اے جبین دا حال زندہ نو شنو نو گئی اقوال زندہ مرے دو جوندی آواز نو آوری او نو دا هغه په خبرو باندې پوئیگی نو مردا ہے جبین دا حال زندہ نو شبان ہو گئی اقوال زندہ نبی اگر زیدو شب مردا زمدت مردگی ست سال بردا اگر اشتر پیغمبر چه مر شو سل کالا مرو او چرا پاسد اغتا زام پتا نوا نو مری تا جواندی پتا نلگی مرد جواندی دا حال نده خبردار دا سل کالا مرده او چرا پایسو نو اللہ و تای سورا وقت تیر که اگو یو رز یا نیم رز اللہ وی قالا کم لبیتا قالا لبیتو یومن بعد یوم قالا بل لبیتا میتا آمین یا اللہ بلکی وقت تیر گتا سل کالا مر پروتو بل لبیتا میتا آمین بلکه وخت یې ورګه تاسو غالا فانظر الى طعامك وګوره ډوډۍ ته دي او شرابك وګوره ته دي لم يتسنى نه دي بغل شو خواندا وی لم يتسنى من لازمی معنا کو لم يتغير دا لازمی معنا را اصل خود دادا چه لم يتسنى یعنی لم یاد علیه سنون فیتغیرو لم یاد سنن یعنی لم یاد علیه سنون فیسیر متغیران ابو بیدہ مانا کئیو معنی القرآن کی لم یاد علیه سنون فیسیر متغیران زجاج مانا کئی لم یاد علیه سنون کلونا پی تیر شوی دی خدا آگے خوان نگے بدل شوی ہے سل کالا ڈوڑائی او بپراتو گو خدا آگے خوان نو بدل شوی دا اللہ خیلا چھزو چھ سوک ساتم نوزے دا سی ساتم لگددو آگوڑائی او دو بچمیو ساتلی چھ سل کالا بی تیر شو نو دا روڑای خون بدل شو نو دا بو خون بدل شو او خر خاوری شو دے مرو او دی کی او خبرہ بلا ہم دا چه اللہ وردوئی وانظر الہ مارکا اگورا خارتا دی نو سمت لگ دے چھتو زان سارے سورنی مخبلہ روانا کڑوا چه خر دا آغا سورلی وا نو چه واس دراسی نو سورلیم زان لساتا پا بل مو بوچ که کچه دی بل بول گن آسلی خپل انتظام کوا او یو خبره پا که بل آم دا چه دی روانو نو زان سر دوڑای او با آغستی دی خپلی ذکر تا اللہ الوندر الا طعامی کوا شرابک نو چه پا سفر دی روزان دا انتظام دا روڑای او دا چای بیاو کا دا نا چیزی پا سفر بانده و ایر پلانی تا بخکار آئی پا پلانی با ورشم و پا پلانی با ورشم هستا خپل کور دے خپل دی دی دوست دے دے رشتہ دار دے دے پتا پوچھالی گی دا او صدی کی کم دا غیر کورا ٹھیک دا خدا نا یون انسانے بھئی دے وقبل کار لروان شوئی نو سوک بگئی چی پچا ورشم پچای تین کما پا بل امتی انکو چی پا سفار زیخ پل انتظام کوا وانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى یعنی ندے بدل شیخ وانداغی وانظر الى حمارك وقور خرط دی ولنجلك آیتا للناس بخار سورلی کرے گا نبی علیہ السلام بخار باندی سورلی کرے گا لیکن خر دا شاخ والا پاکا دا وقی آرام دا او شاخ والا پاکا دا نبی علیہ السلام بخار سورلی کرے گا تو ترزی ورسارو حیرت ابن عباس و نبی علیہ السلام ورتشاعت اوقات لگے دو ترزیا که ټول دنیا را جمع شي او تعالی نقصان درګي الله ني مقرر کړي نشي درکولې او که ټول دنیا را جمع شي او تعالی خیر درګي او الله ني مقرر کړي نشي درکولې او دواړه په خار سوارو او په خار باندې سورلي نبی عليه السلام کړي دا د خار سوار لای ته سپک کتلوم ندي پکار چې ته دا سپک وګورې شیخ القرآن اللہ دی پی رحمتنے ہوگی گی کلا چه یوازی ہو او دی مبتدین و دیر زور او شور ہو شیخ القرآن سوابائی تا گوت ہو او پا خر باندی سور کا بمازار کی گردو چه بی عزت ایکو چه دیگا خلق تا قرآن نکھئی او خلق تا توحید نبیانی نو شیخ القرآن نوازو که یو دائی زد دے زگا پخر نبی علیہ السلام سورلی کرے وا نو چه دو پخر سور شو مرد دی مسئلے دا پار اندائی زد دے پخر سورلی دا بی زدی ندا وانظر الہ ماری گاو گورا خارتا دے ولی نجالا گایا تا لنناس او دیو جنا گردن من تالا نخد پارا دا خالکو وستاوی چه سنگه جوندی که او سوطا گورا وانظر الى العظامی و گورا دکوتا که فننش زوها سرانگی خوزر منگا دیلا سم منسو و لحما سرانگی راو جتو منگا دیلا بیا گندو منگا دیتا گوخا نو اللہ دکی او زائکل خواخی پراوخی جولا دو اتا کتل فلما تبین لہو نوار کلاچ سرگم شدتا او دکو کتلو چه خر جواندیشو قالا علم انویدو زخب ویگما ان اللہ علا گل شیم قدیر چاکینن اللہ دے پہر سبان قدرت والا یقینی نورن مضبوط شے پریکٹیکلیو کتل ویس قالا ابراہیم قدرین مثال اصحاب الرسلو دنی ویلار دخاوندانو درین نیسال چوگورا ابراہیم علیہ السلام تا تپو سے اوکر اور نور امزر مزود شو ویسکالا ابراہیم اوکالا چو ابراہیم علیہ السلام واربادما اوکیماتا چو سرنگا با جوندی کیتا مرو لارا کیفا تحیل موتا سنب جوندی کیم بڑی دے ابراہیم علیہ السلام کی دلاو چدا مردی او دای با سنگ را جواندی که ده ده اکی ده ده نه ده ده اینه نه جواندی دی قالا ولم تو مین وی اللہ آستا یکیم نیشتا قالا بلانو ابراهیم علیہ السلام بیشکا یکیم زما ولیکن لی اتمین قلبی لیکن تب اس گوم ده ده پارچه مضبوط چی زما سره چه آیانا نیوینم بستر بوینم نور بانیم یقین مضبوط چی قالا نوی اللہ اونی و سلور مارغان حاصل داده چه اللہ و تاوی سلور مارغان اونی و مختلف قسمه او دی قیمه که نو چه دا سلور وار و اغا قیمه جوڑا که نو دا دی قیمه نا لگا لگا پو جدا جدا غار که دا لگا یو مارغای دا چنچنا بلا مارغای دا خارو بلا مرغای دا کارغو بلا مرغای دا توتی مثلا نو دا هر دا قیمه جوڑا کا او دا دی قیمه نبیا پا غرونو باندی جدا جدا که دا ابیاو تا آوازو کا چه خارو تراشا توتی تراشا کارغو تراشا نو چه آغا درسه اوازو که نو چه دی قیمه که بده خارو سورا غخوا نو آغا برالا آغی قیمه که بده خارو سورا غخوا آغا برالا آغی که خارو سورا آغا برالا یوزای شو داغین خارو جورا شو نو توتی غخا چه دی زایوا آغا زایوا آغا زایوا آغا راتلا او یوزای که دا توتی دی جوڑی ده کارغا آغا درسه جدا جدا زایونو نا مطلب دا انسان که خور یری شی انسان روک شی چه کلی اللہ جوانده کئی نو دغا سی با اللہ دا انسان اگه خور یوزائی کی او دغا انسان با اللہ بیارا پاسی جوانده کئی مطلب دا وَاِسْقَالَ عِبْرَاهِيمُ وَقَلَا چِوِ عِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وارب ازما ارینی که وطوی الموتا او خیماتا چه سرنگی جوندی که وطمر لرا قالا ولم تو من نوی اللہ آستا یقین نشتا قالا نوی ابراہیم علیہ السلام بلا بیشکا یقین زما ولا گلیت مئن قلبی لیکن تا پوچھ کن دیر پارا چمت منشی زما زڑو نو اللہ و تا پریکٹیکلی او خیل قالا فخوز اربا دم منا تویرے وی اللہ انی و سلور مارغان فسرهن ایلیکا فسرهن ایلیک حاصل کو ما ہوئے چوئے کیمائی کا جدا جدا کیدا و ناوی اعتبار سرا مانی اعتبار سرا یا زمان سواد دا سرهن نصار یسورو یا کسری د سواد سرا سارا سیرو نو دو معنی رازی چه زمی دا سواد سرا شنو مانا دا فسرهن ایلیکا یعنی عملهن ایلیکا عادت کدیل را دا زان سرا نو بیا عبارت معذوف دے فسرهن ایلیکا عادت کدیل را دا زان سرا نو بیائی قیمه کا ٹکڑی کا سم قطع ہوننا بیائی ٹکڑی کا سم جال علا کل جبل منون جزعا بیائی کیدا پارے و غربان دی دین ٹکڑا ٹکڑا یا کسرید سات سردے نو مانا بیائی دا دے فسر ہوننا نکتا ہوننا ٹکڑی کدائی لرا قیمه کدائی لرا نو بیا عبارت معذو دے بند باد انتمی لہن ایلے کا پس دا دینا چتا دزان سرادت کری سم قطع ہننا سم جال علا کل جبل منن جزعا بیا کی دا پاری او غر باندی دلین ٹکڑا ٹکڑا سم رو ہننا نو بیا ورطا وازو کا یا دین گسایان راضی وطا تا بمنڈا باندی بیا ورطا آوازو کا او گوئے وی بلن خیر اللہ تا جائز دا او دا دعا دعا دے عبادت نا مرا دا دعا والمسئلہ یا تب دین پوئی جو دعا پدوا کسما دا یو دعا والمسئلہ یو دعا والعبادت بلن خیر اللہ پنیت دا عبادت دا نا جائز دا او را بلن اواز کول کار کول پی خبرا ورطا کول اغازان دا یو شیده سمدو هنانو بیاورتا آوازو کا یا تینا گسایانو راجی وطا تا بمندا والمن اللہ عزیز و حکیم پوشا یکینا اللہ دے غالب و حکمت والا مسل اللذین ینفقونا اس مثالونا پیش کئی ددوار اندالو دا اصحاب الرشد او دا اصحاب الغی اصحاب الرشد سمی لار خواندان اغی مال لگئی دا اللہ پا لارا کے او مال لگو لی دا سی دی لگئی او دانا چاگت پزمکا کے خانا کے نداغی نوو داندار راو خیجی اغا وو داندار رغا نمو پہار یو داندار کی یو یو وگی دے نوو وگی شو او پہار یو وگی کی سل دانی دی نو وسا و دانی شوی نو چی یو دانت دا اللہ پلارا کی ور کی اللہ دے دل یو پو وسا و در گئی او که اخلاص دے زیادی واللہ وضائف لمن یشا نو اللہ دو جن گئی چالے چکوانشی اللہ دے یو پو سوار لسا و در گئی او که دو دیو دیو مخلاص زیادی نو اللہ واسع معلیم اللہ فراق علم والدے دو دین ابو اللہ زیاد در کی آیت مطلب دادے مثال اللذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ مثال اللہ گسانو چخد گئی مال پلار دا اللہ کے کمثال حبت ان بشاند دانی باندی دے ہم بطل سبا سنا بلا چی ضرور کی ہوئے گی فی کل سم ملت انیا تو حبا او پہر ہوئے گی کی سلدانی ہے واللہ ضائف لمن یشا اللہ دو چندے چالے چھ خوکشی واللہ آسن علیم او اللہ دے فراخ علم والا دا اللہ پر دین کے اولا گوچ اللہ دا اللہ دیری کی او جو سورت اخلاصی دورا بے نور نور دے رہی ہے الذين ينفقون اموالهم هاگسان اس بشارت او زیرے هاگسان جائی خط گئی مالونے پلا رضا اللہ کی یعنی پا دین دا اللہ کی فی سبیل اللہ پا دین لگئی پا قرآن لگئی پا قرآن والا بھی لگئی سم اللہ بیون مان فقو من ولا ازا اب یعنی ور بسی کئیو آسے پسی چلئی خرچ کر زبادنا انہیں بدی را دی دانا چھ مال خرچ کی اب یا وی ما در لدر در کرے ما دور در کرے ما در باندی دور لگو لی دی اب یا بدی را دی کئی لہو ماجرون ان درب بہم نچے دان نے کئی دیل راجر دی دی بنی درب دی باندی ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ان بيرا بلي باند راتون کی وقت ہے ان بدے دم جن جی دیر سی جی بسے قول معروف رن وی ما دے دین دا اللہ معروف ز اطاعت دا اللہ ز تابدار دا اللہ قول معروف وی نا تابدار دا اللہ وَمَغْفِرَتُمْ اَوْ بَخَنَا پَسْ بَيَانَا چھ بیانو کی او بیاد اللہ نا معافیم گوارے چھ ما عبدنا کا حق عبادت اک اللہ ستا مناسب عبادت ماننا دے کرے کنے میں کرے دے ستا نے مجھون دیر دی او ما عبادت لگ کرے دے خیر من صدقہ دن دا غرہ دا صدقینا یاد باواز آچه ور بسیشی با دیرا دی کتا دیر مالو لگی او دیر مال کنڈو یتیمانو غریبانو لورکی اب یا ور دوائی چه ما ڈک کری یا ما ساتو لی یا ما دل دا کری دی یا ما دل دا کری دی اب یا از با دی مداری ایس فائدہ نیشتے سملائی بیون امان فبو من ولا آزا بیانو ورپسی گئیو آواز پسی چلی خرگو زبادن او با دیرا دی لهم اجرهم عند ربهم ندعي لحجر دعي وفنیز رب دعي اللہ بولا اجر والکی قول معروف و مغفرت نوینا دو زندہ اللہ و مغفرت بخنا پس بیاننا خیر من صدقات دا غرد دا خیرات ما صدقینا یدوها ادا چور بسیشی بدر دی او کتا بدر دی که دامی در کری دامی در کری دی انو تالا چا در کریو تالا کو اللہ در کری دی واللہ ونی حلیم او اللہ دو بے پرواب بار صبرناک اللہ بے پرواب سڑیا کتا نور کے بل با اللہ پیدا کی کاغا نور کے بل با پیدا کی یا ایوہ الذین آمنو ومومنانو لا تبدلو صدقاتکم مبرباد و اخبر صدقی پس بادنو ببدر ادو باندی چل خیرات کے و بیا بدر ادو کے اس بادنو ما ڈکڑیے ما ساتلیے ما دلدہ کری نسل آگا اخبر صدقی خرابے کاللذی پشاند آگا سڑی ينفق ماله يعني لا تبتلو ابتالا كابتال الذي فشان نبات جلوه داغ سري شخص ايمان لبارد زان خودلو خلقو تا ايمان نرادی با الله فرد آخرت فمثلو كمثل صفانين نمثال خیرات ده ده صدق ده فشان نتبای بانده ده صفان اگر مہینہ گٹھا گٹھے دیر نمونہ دی عربائی کے تقریباً سل نمونہ دی زمان پختوں کے ہم وات نمونہ دی یوئی میں گٹھے آگے تمہیں بکرائے آئیو چلس پی نہیں یوئی میں گٹھے آگے تمہیں تبراو آئیو چلپنا نہیں ہو یوئی میں گٹھے آگے تمہیں ورگے آئیو چاگا گونڈای لکر آسین کی گٹی ہے ناغیت امان غرگے وائیو یوانی مگٹای اغیت امان چکو آئیو چاہسے کنجی پکے لنگرائی گونی نموات چکو آئیو لنگرائی ویتا ہو یہ گٹا نو دغا سے یوانی مگٹای اغیت امان تبائی وائیو خبر باندی اکثر وی تبائی دکے گا اپلنی گٹے مچه پلنا مهینه گتا یا پاگه خواه رئی او تیز بارانو شی نو خواه رئی تنو شی دغا سی تا صدقه کره داغی مثال داغا خواه رئی دیسی با مهینه گتا پرتا دا چه تز بادنه او بادی ها دیو کی نو سن چه اگا باران اگا خواه رئی اوڑی نو دغا سستا اگا زبادنه اگا سواب او اجر او سی اس فائده او نشی کما صالح صفحانن بشانا تبای باندی دے علیہ ترابن چاگی باندی وی خاورا فاصابو آبیلن رسیدی تشی بدار باران فترکو سلدان اپریدیا گیا چبوچا وابل شی بدار باران چتیز باران راشی ہوگا ہر سگر روٹ کی دبوٹو وقت کے وزیرو میا جا پرشانو میو نو تعلیمی دور اونا وزیرو نو داغل دفتر شیشی ماتے وی نو اگر اگر ورکڑا اچھا شیشی ولو گوی نو سرکاری کارو نو خدا سے پرمنڈا کی گی نا نو اگر اگر درخواست لے گلے ہو شیشی لانے وی بدل شوی اور دی کے سلائے والا مداوچه کم کاغذونه مازونه پا میس فراتون نو غطول گرد روچ شو چه گرد روچ شو نو سکریتا تیلیفونو کو انگلیشون سام نوارتا وردون سام نوارتلا وید آن دی اس کامنگ دا پیپر از ورنگ میا جا پرشای نت زمدار آن دی اس کامنگ دا پیپر از ورنگ میا جا پرشای نت زمدار سلائے رالا وارسے وڑل تیز باران راگے سے بدار خارے وڑے فاسابعو آبیلن رسیدی دشے بدار باران فترکو سلدان پریدیا گرر اچھا پوچھا نوتا چه پوچھو آئیو پاک ساکو دتا سوائی لا اغبرونا لا شای مما کسبو قادر بنش دی پیسی دالنا چدی کڑیو یعنی اجر و سواب ہوتا ملاو نشی واللہ لا عادل قوم الكافرین اللہ توفیق نور گئی قوم کافران اتا او نسا اللہ کسانو چخد گئی مالونا دپارا دلکلو دا منتیا دا اللہ او دپارا سواب دخلو زانونو مال لگئی چا اللہ تران رضا شی او زان دا سواب گٹی ندی مثال دا سے دے کما سال جنت ان بشاند آگا باغ میرا بواتن بو چت زائے باندے رب وا آگا زائے تو مرتفع من الارض چو ازمکن او چت زائیو مثال پیش کئی لگا باغ دے پو چت زائے دے نو پو چت زائے باندے باغ دیر کامیابی زکا کباران ہر سو ردی روشی جده بوتو سوره و بو پا کاری غراف کیا نوری تینا کتا اوزیو با او چه پا کتا زائی که باری چه باران دیروشی نو بو ادری گیا غزائی که ده بوتی جارو تاو بو ادری گی چه نور راو دی جی اگا او بو گرمی شی ده بوتی اگا جاری اگا او سوزی اوچ شی با اوچاد زائی بانده باگ بہتری او که باران و نشی اومه نو پرخا پوچت زائی بانده خط روزی شبنم نو شبنم دی دروزی نو بیام اگر بوٹی اگر ترکی کئی زکا فلاسفہ او بوٹی دا کم زائی نو ترکی کئی باٹنی والا نو سو کوئی دا جرو نو ترکی کئی سو کوئی دا پانو نو ترکی کئی او سو کوئی دا جرو نو ترکی کئی نچه جلو تے اوبا چه نوغا بوٹے کامیابی اوغشی نی اچه اوبا تنا چه نوغا بو ترکی نی کئی سو کوئی دو سانگو نا ترکی کئی لگا کجور را داغینا چه بارا سلغا پرے کے نوغا بیا سانگ نا راکھے چه کچھ اچھی نیلا داری را اگا زر تارونا سپا بوٹو کی داغیر دو جڑا ہی نا او اگر خوری گی رست رضا روک دی گی نو بازی بوٹی دا پانا نام ترکی کئی او دا جلو نام کئی نو که بارانو نشی پرخ پیوشی اگر سانگی لوندی گی پانی او دا آگی نا ترکی کئی کم اصال جنہ دن بشاند باغ براب وطن بو چرزا صاحب آرابلون چورا سیگ دیتا شد دار باران فاتت قل آغو فینن ورگئی میول ردو چند فائلن سبا آبرن نکون ورسیک دیت باران فتولن یعنی فیقوی اتول نکافی داغل را پرخا شبنم واللہ بناتا ملون بصیر اللہ پانا چی کوئی تاسو لیدن کے دے نسمت لگ چی اوسرے دا اللہ دا پارا مان لگئی مثال دو چت زائد باغ دے دا چرے نخرابی گی ایا ود دعا دو کما خوخی استاسونا چشی دلارا باغ دان کجور و دان گرونا چھ بھئی دلان دے دو ومدان نوالی لہو فیا من کل سمرات اور دلاروی بدی کیار قسمہ میوے واسابو کبارو رسک دتا بڑاو آلے یہو مثال پیش کو چه مال دا اللہ دا رضا دا پاراو لگو زوادنی او بادرہ دی مکوا نو اگر بردازی شیر لگا پوچت زائی باغ چه رست رض ترکی کئی نو تا چه کم مال دا اللہ پا رضا دا پارا لگو لیو اللہ بگل رست پا رض پاکی برکت چاہی او کنا تا دا نم دا پارا دا شرشا دا پارا اللہ گو لیو مداری مثال دا سے دے لگه او سره داغه باغ ده اوغا بودا شو زامن او بچی ده کار ندی یا شتیما یا ده کار ندی یا تعلق ده پلاغ سرسم نیشتی نو اغای داغه باغ خیال نساتی و ده باغ بوٹی وچی او باغ تباشی دغه ګټا مال د دنیا د نن لپاره لګولې شوشاله د لګولې چې خلک نشي پټروږي نو اخر کې ولا الله یې سم پاتې نشي ضرب نه مثال دا ده وا صاحب اور کې بارو رسید ته بډاواله ولو ذری یضعفان او دلا وی اولاد کمزوری یا په ازبار د پیدائش کمزوری یا د تعلق د پلان سره کمزوری فاصابا ایسار نورسیگ دی تتی ازباد فیه نارن چاہی کی بھی اور یعنی گرم سلائی فاحتر اکاد محسوس ایجا باغ گرمی پیرالا او بچا ورکو لینا باغو سوزے دو کذالکا یبین اللہ لگم الات دارنگی بیانی اللہ تاست آیا چنا نخامگا تاست سو چکی یا ایو الذین آمنو وامو منانو انفقو من تو یبات ما کسرتو ما اس بیا ترغیب ورگئی انفاق تا چونکہ مضمون دے انفاق روان دے نو ترغیبات انفاق تا وامو منانو خرج گئی دیاغا میں ستاسو گیٹے لی دی ومن ما اخرجنا لکم من الارد او دانا میں چوک کلی دی منگا تاسو لگا سمکینا کم گاتلی دی دانی نو دا اللہ پر لارا کیو لگو او کم نظمکی کرا لگا نم جوار سوی دی دانی نو دا اللہ پر لارا کیو لگو ومیم آفرادنا لکم من الارد ولا تیمم الخبیث منو او قسم کوئید ما مرید دی مالنا خبیث ما مرید بیکارا تن فکمونا چخات کوئی اغیلا ولستم بیاخذیه او نیا دستم کیا غلا پخپلا الا انتم نظوفیه مگر دستر کے پٹے کئی آئے پاگستوں کی سمطب لگے اغا خمانو لگوا اغا ملگوا چه زیادی شی نجوماتی شی جه سپی پائی جوٹا کر مطالبانو لے لے گے نا خوشے لگوا اغا مال ملگوا چه ستاک پلا ندخوا خو اخپل ناله هم کستر بیده پتکڑه نوا بیده خو اخپل ناله او دخواه پلارکی ورکی وعلمو ان اللہ غنیون حمید او پوشه یه گنو اللہ ده بی پروار استایل شه غنی زکا ذکر کو چه ده اللہ استان مالتا جگنیشتا لاخو پتاین دیان ده درکڑه ده و بیادر دوی تیو لگاوا او که تایی صفاتو نکی حمید تولی دنیای صفاتو نکلی دی او یو خبر ذکر کرا ترغیب انفاق تا انفاقی طویب چخم آلو لگوا او دویم خبر ذکر کئی چندر دی بخل واسواسی شیطان چایی شیطان وی لگو مگور دکا مال دے اخلاص بشی اشیطانو یایدو کم الفقر شیطان یرائی تاسو دا غریبائینا دا وعیدنا پا مانا دا یرولو شیطان یرائی کت خرچ کے او مال لگے مصبا بدر سکا سنی اخوار بشے او غریب بشے ویامو کم الفقر او حکم گئی تاسو تاپ بخل باندی فقشا ابن جزئی مانا کئی بخل عربی الفاخش البخیل عرب بخیل تفاخش ہوئی الشیطانو یایدو کم الفقر شیطان یایی تاسو دغری بائنا او حکم گئی تاس تب بکر باندی واللہو یایدو کم مفرات من وفضلا او اللہو دکی تاسو دباخن دخبل طرفنا ازدوا دینا او وفضلنا ده رزق حلال ده فضل فضل اطلاقی کی پر رزق حلال سرے ده جمعات نوزی نگس اخپا مخی کی او دعا ہوئی اللہم اینی اصالکا من فضلک اللہ استانا استا فضل غارما یعنی رزق حلال درنا غارما دیکھا جمعات نوزی خود دنیا گا تلو نا دیکھا او د دې ورځې جمعې موږ دیوګه او بهر ځي مرته مو د فصل ویلې اذا دمل کوم صلاه د فند شروع ول ارض وتو من فضل الله کله چې تاسو موږ وګه خواره چې ازمګه کې وتو من فضل الله ولا دوی د فضل الله ما د فضل اطلاع کیږي پر اس کې حلال والله اس واسع علیم اللہ دے فراغ علم والا یوت الحکمت امی شاہ ورگئی الحکمت حکمت سے تاوئی چھو ورگئی حکمت چالا چھو خوشی دے اللہ حکمت سے تاوئی ابن جزائی مانا گئی تفصیل کے یل معرفت بالقرآن ورگئی پوی اپا قرآن چالا چھو خوشی دے اللہ تا اللہ چھ بچا پر زور نئی نو دا قرآن پوئے والا ورکی چھ سوکے خوخی دا قرآن پوئے والا ورکی یو تیل حکمت امہی اصحای ورکی پویا پا قرآن چالا چھ خوخشی دا اللہ او سوکے حکمت نا مراد دے سخاوت ہو چھ مال لگئی ورکی سخاوت چالا چھ خوخشی دا اللہ وَمَنْ يُوْتَ الْحِكْمَتَ آسُوْتَ چِ وَرْغَشَ وَقُوْبَ قُرَانَ فَقَدُوْ دِيَا خَيْرًا كَسِيرًا نُتَعِسَرَا وَرْغَشَ دِلَّهَ خَيْرْ دِيرًا دَ اِرَالُ نُقَمَنْ بَزِيرْ بِكَلْ وَمَنْ يُوْتَ الْحِكْمَتَ فَقَدُوْ دِيَا خَيْرًا كَسِيرًا وَتَقَى حِكْمَتْ نَي مَرَا مُسِيبَتْ تو سکول میں لکھلی ہے علم و فریضتن علا کل مسلمین علم فرض دار مسلمان لگا علم مراد دے کاغا علم دے قرآن مراد دے دے قرآن و سنت پیغمبر کو دیلا نور آگل ہے مجھے باغا پیولی کی ہٹک دے دگا علم ضرورت دے اور فرض و ضروری اگا دے قرآن و سنت علم دے وَمَنْ يُوْتَ الْحِكْمَتَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا هَا سُوْكَ چُوَرْكَشَ بَوْبَ قُرَانَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا تاکی سرا ورکش دلالا خیر دیر نو اللہ وی دیر خیر ورکشو چیلن دا قرآن ورکشو او تو یارا دادو ازگارو کار دے یارا ٹیم نشتے نو یارا ٹیم بکار دے وَمَنْ يُوْتَ الْحِكْمَتَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا دیدی وجنا سورہ یونس وہ پانزو استمایاتو گرئی ستاون یو لسم اسی پارا سورہ یونس آت نمبر ستاون يَا اِيُوَا النَّاسُ قَدْ جَعَدْكُمْ وَذَرْتُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ شفا دا داغا مردون جس سنو کے پراس دی وحدا و رحمت للمؤمنین ہدایت دے و رحمت دے دپارد مومنانو قل بفضل اللہ و برحمتی و پیغمبرا ففضل دا اللہ و رحمت دا اللہ فبذالک فلیفرحو یعنی فلیفرحو بذالک فلیفرحو بذالک پدی باندې خوشاله شي پدی باندې خوشاله شي چې الله د علم د قران درګه او الله قران ته کې باندې پدی خوشاله شه فدی ذالک فل یفرحو هو خیر مما یجمعون دا غره دی دا منځ دی جمع کوي خلک دوی لا جمع کوي یمن لاړ مزور په سی میو غټل دوره میو غټل وچ په یربونو غاټه دا وینا علم د قران غره دي الله یې غره دي چې قران د کیناسه او قران دې زکه دا د هر سم به تر دي او جواب وانه سوګ ما متای ټیکا کوي سو ختمونه ټیکا کوي هڅو کوئی قران په کوما او ګرځي او ترائیوی دی او پا دیگی برا تا کپڑی ملائی گی اپنی کی وہ پیسے ملاوی گی او ختم ٹیکا دے او ترال قرآن زکی دا غور دے وخیر مما یجمعون دا غور دے دا غنا چلی جمع کئیو دای روان دی مال دولت جمع کئی او تر ناس دے او دخوای کتاب زکی دا غور دے ومن یوتا الحکمتا فقروتیا خیرم کثیرا وما ذکر اللہ اولو الالباب او پن ناخلی مگر اکل مند چاکی چه اکلی نو اللہ و یلا پوری گی وما انفقد من نفقه دین آیا چه خرج گیتا او سن نفقه او نظرد من نظرین یا پورا والے گویس پورا والے پا احکام دا اللہ نظر پا مانا دا پورا والی رازی نظر پا مانا دا پیش کولو رازی دو مانی دی یا پیش کوئی تاسو اللہ دو پیش کشی فا ان اللہ یعلمو نیاکین اللہ پوئی پاگے ومال الظالمین من انصار اونیس الظالمان اللہ سو کم دادی انتو دو صدقات فن اما ہیا کخکاور کوئی تاس صدقات نا دیر خدی و انتو فوها او که پټو ورکوي دی لرا او ورکوي غریبانو ته نو دا غره د تاسو لا نو ګخارې ورکوي که پټو ورکوي دلته خدا وي او حدیث کې راځي سب اذنی ذلو مولا فی ذلی یوم لا ذل الا ذلو وتمن چې الله او په رحمت سره گئیو پا غورا زوچ دبل چا در احمد سوره بنیو اللہ وقت در احمد سوره کئی یو امام عادل بادشاہ انصاف دار مشر انصاف دار امام عادل وشعب نشعب عبادت اللہ اور دینا غزوان باندی شغل اللہ پا عبادت کلوئی دو چنے و طالب و ملاش و مدرس شو اٹون عمر پدی کتیر شو و شعبن نشعب عبادت اللہ و رجلان اتحابات اللہ اتما علیه و تفرق علیه دیمان ادوتانا شداغی مینہ دا اللہ پر دین ہوا پر دی اوضائی کے دل و پر دی جدا کے دل چه سار باشه قرآن میراوان سوزم درس لا مرگری با مناس دی مرگری با مناس دی اوزم اگئی سر مناس دی و قرآن مراما اپا دی اوزائی که دل اپا دی جدا که دل چھوٹی باشوا هر او بخل کورتا روانو هر سر او بخل کورتا روانو پا دی اوزائی شویو پا اگئی با اللہ در رحمت سوئے گئی ورجلان اتحابا فی اللہ اتما لے و تفرقا لے ورجل دادو امرات ذات من سبی و جمال فقال انی احاف اللہ بلاغ سری بازی با اللہ در احمد سور کئیو چو خضر واللہ دعوت ورگد بدا مل چا خیستوا نصب والوا فقال اني اخاف الله زيد الله ما يريكما زدا بلكما فطاغوا الله رحمت سوره كاي ورجل تصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله هاي باغ سري با الله رحمت سوره كاي چاغو په سب لاس باندې مال ورگ اولی لاسته پتاو نلاگی دا پتی ورگو نوال دی خوئی چه پتی ورگا اللہ پی رحمت سرگئی دل دی وئی که انتو دو صدقات که خیارا ورگوی صدقات مطلب دا آیت سده اصل کی صدقات دو کسم دی یو دی صدقات فرضیا یو دی صدقات نفلیا صدقات فرضیہ زکات پتا فرض دے رکاغخ کارا ورکے نماری کا سمسالہ نیشتے دا زمان زکات دے ویلہ کو او صدقات النفلیہ چه فرم در بانده نده نوغا پت ورکا چه اڑو چاتوائی ما انتو دو صدقاتو ککارا ورگوی تاسو صدقات فرضیا فن اما یانو دیرا خدا دا دیرا خدا وین دو فروها او کپت ورگوی صدقاتو نفلیا ولرا وتو دو ارغو غرا ورغو یې غری بیان وتا فو خیر الله ګنو دا وره تا سنا ويو کافر ان ګم سیاتکم او له به دي تا سنا مصیبتونو ساسو سیئات په معنا د مصائب او تکلیفونو سماتلو چې سبا تا دوار کې الله به یو مصیبتونو لري کایو ایو مکو صدقات رد البلا دا حدیث نوے گورے ماز سارے کمنگلی اگوئی حدیث کرا دیا صدقات رد البلا صدیح دا مکولا صدقات رد البلا صدقی ورکو نبنی بانی مصیبتونا و تکلیفونا لگی کی گی سیعات بمانا دا مصیبتونا او پمانا یو تکلیفونو بانده نمانا دا ویو کافر انگم سیعاتکوم لره مجی تاسونا سیعاتکوم مصیبتون ساسو شپا تاسو که مصیبتون او تکلیفون رازی نو چه صدقات ورکی نو اللہ غی مصیبتون او تکلیفون لره کئی یا مصیبت نرازی یا غلر بانده بوچی اینا که تکلیف رازی امنو بتا بوچی اینا او تا غم برداش کولشی او غلر بانده غم نشی سیاد بمانا ده مصیبتو رو سوره آراف آیت نمبر 168 گو رئی یوصل اتش فیتم سوره اعراف یوصل اتشفیتم فمانا دی مصیبتنو وقطعنا فی الارض امما من مصالحونا ومن دون ذلك وملونا بالحسنات وسیئات لعلهم یرجعون امتحان کو منگا پدی باندی فخوشالو تکلیفونو بالحسنات و سیئات فخوشالو تکلیفونو بانده کلا اللہوی خوشالا را ولما دبارد انتحان دولت ورکم وحدی ورکم بنگلی ورکم خوشالا ورکم و سیئات و مصیبتونو کلا بتکلیفونو را ولما لعلهم يرجعون خامخات لئید او گرزی ماتا نو امتحانون اللہ را ولی خوشحالا و تکلیفونا دیو پارس دی ماتا متوجی شی نو چه اللہ تا متوجی نشی منافق فاغا اللہ تکلیف را ولی مرض را ولی بیماری را ولی او بیان دی اللہ تا متوجی نشی دیو مثال دا خری پدې نه پوي چې په ما بار واچولې او دمانه بار لري کولې او چې اپوري باندې یو نو پاګه الله خوشاله او تکلیفونه راولي چې الله تراو ګرځي چې الله ته پوسو خوشالي زپاوي خوشاله یې او الله صاحب ما دې رسالو دي نو که یو تکلیف راوي نو متا ته ځاړ ما زبا بل چاہتا جاڑما او زبا تا تا فریاد کوما زبا بل چاہتا فریاد کوما زبا دا درد و دا تکلیف زائے بغیر ستان بلنشتے وَمَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَسَيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ امتحان گون بڑی پخوش آلو تکلیفونو خام غاچ دیرا و گردی نو امتحانو دیل راولی چه اللہ تا متوجی شی واللہ بمانتا منون خبیر اللہ باغا چه کوئی تاسو خبردار دے لیسا علیکا حداهم تسلی نبی علیہ السلام تا شتا خوزان دستر اگو بیانو نواتا که خو طاقت ورکون ستا کار نده آزما کار ده لیسا علیکا حداهم نیستا بانده توفیق ورکون بیدد انفاق تو تمہالا ترغیبات ورکے خو توفیق اللہ ورکے نو کالا کالا تبوتا دیر وائی چگی بوتا گیا لکا دا اتفاق فان رانا گئے ورکے شام ادے من بڑا ناوری ولیکن اللہ یادی مئی شاہو لیکن اللہ توفیق ورکے چالا چکو حسید اللہ وما تنفیقو من خیارین آرہ چکت کوئی تاو سمال نو دان لگا فائد کم نو فائد دیتا سلو دا وما تن بی گونا اللہ تغا وز اللہ او مخارج گوی مگر دا پار درگا منتیا دا اللہ وما تن بی گون من خیرن آج خط گئی تا سمال پورا بگر گشی تا سلو دا گئی عجر او بتا سلو زیادے انکریشی لیلو قرائل لذینا اسمال لگے نو زائر پیجانا د پارا د غریبانو نو کسانو چې غیبن شوی دی په لار د الله کې باغی ولاګوا چې د الله په لار کې بن شوی دی قران ته ناز دی او قران زګی نو باغی باندې ولاګوا لا زدیون غربن فی الارض شیطان لری سفر کولو په ځمکا کې زګی غی تجارت په سزي نو اغیم سبق روانی گی یا سب اوم الجائل اغنیاء گمان گئی بدئی باندنا خبر دا مالدار اب اوی منا دیخ پلا مالدار دیو دی مالدار دیو دی ضرورت نشتے منا تعافو فی دواجد نسوال کولونا تعافو یعنی من ترکی مول اف چاگئی چاہتا دخلینا اف نو باسی من اطاف الرئد وجدن سوال کلنا تعرف هم بی سیماهم پی جنب ایلارا پنخو باندی لا سلون الناس الحافا اسوال نگئی دخلقنا پواز اخلو باندی الحافا پواز اخلو باندی زکا خلچی اوزان سوال تواز اشی دا بیان بندیگی دا سوال خونج والی نو دے بیا گردی سوال پسے سوال گرو نو دے بیا کار دائی قرآن و تپریدی درس و تپریدی درس رزی بے یدے با سوال پسے گردی دے با سوالو نا کئیو دکا دا سوال ادت سوے دیکھنا نو لا سالون الناس الحافا آگا چالا ورگا چه لا سالون الناس الحافا چه خلے ندا وازا کرے نو غلا ورکا غلا ورسا نو دے آغا چالا ورکای چه خلے وازا کری او چه کم خلے نو آزای وی چه نور جاڑی ننو بچے بولا پایسا ورکی زردہ ہوئی نو لا سلون الناس الحافا سوال لگئی خلقنا وازا خلے باندے وما تنفقوا من خیر آج خلقی تا سمال فإن الله بي عليم يقينا الله به پاغي باندې پوا الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار هاګه سان جاي خدګي مال د شپې او ورځې پټو خارا دایله اجر وي دې په دې رب دې باندې نه به یرا په دې باندې نه به دې غم جن شي الذين ياكلون الربا او سودی داغه حالت ذکر کړي سودی چاگا پیسے چالور کی اپاغے باندے تو برابر مقدار باندے نفع و فائدہ لی یا کو تجارت دے پارے چی تجارت پیغا کئی فائدہ پارے شروع دی آپ تجارت کئی او چکم گٹ رازی نیمہ تالور کئی نیمہ غالی کل زیادہ کل کما کل گٹا کل تاوان اغی تو ای مزاربت یو دو سود زو سل روپای ازد اللہ سل روپای در کون همالا بابا میاش کی پینزو روپای راکے کتا گٹی او کتا تاوان کی جنس با جنس بانده او سرد زیادت تا نوانی تا وی سودو بینکی وی که دا نو بس منافع بلا لرازی نو نوالا منافع کی خود شیخ القرآن حصول سنت کی لکلی دی وی سود لینو منافع کی خودو کانجرائی لینو گنوکارا کی خودو مطرب او دم لینو قوال کی خودو ایدا قوالی دا نو قوالی کنو دی که سواب دے او دی که وی سواب ملاوی گی ودا کو دمتوب دے تو دمتوب باندی سواب ملاوی گی ستا قوالائی جو بکڑی او قوالائی کے سواب دے قوالی کو دمتوب دے تو دی کسا سواب دے نو نمو والا قوالی کی خدا دغسے سود لے نمو ہم منافع کی خدا وی بین کی بیخی دیا منافع رازی منافع ندر سود دے او چاچی سود رکر نو پاکہ دفعی ذکر کئی گورا ہوسا یاو اللذینا یا کنونا ربا آگا کسان جائی خوری مال سود پا بنسی دا قیامت پراز مگر پشان نا پاس اگر آگا سڑی شپارشان نا گڑی آگا لراشی تانا ملکی ناس نونا یا الازام لارا بوری دارا بو دا عادتو چغیی پا بانده بانده پیریان نوازی چه صبح بیرو چاشو را پری باو تا اخلی کی بے زرگنو بیرو شا باو نوی پا در پیریان دی ابو ریوزی اللہ تعالیٰ عنو وی منگا نبی علیہ السلام تا سادر کور گڑے ہو او ناس تو نبی علیہ السلام چا بسوی نمان با یادو لیا نو پا من با کل کل اللو گر آلا دو خوراک با سمونا نو کل کل با دا سوشوا چه من با دلو که دلا سرا پریو تو دیو شوشو نو چه صبح پلارا تیرے دل نو اغبر آلا پسٹ پاکی خودا چه بدا پیریان با گلی بکی نو من با دلو که دلا تیوالی دیو شوشو نو دا عرب و دا عدتو چگیوی پیریان با بندر آجی یا بنا بر حقیقت ہوئے سراغی اثار سے بدن ترنو نوزی رگنی سی بادن بیو سشی نو مطلب دا آیت دا دے چی سودی سود مکاوا دا قیامت پرد بدن لیوانو بشانتا پاسے یا دا بز دا برا پروزی اخلے کی بدی زرگنی اولی سود کے ذالکا بیانم گالو دا دید و جنا چه دیوی انما البیو مثل ربا بیشک اسو دو پشاند خرسو دو اغسطو دو کلام کی قلب دے بیشک خرسو دو اغسطو دو پشاند سود دی مرانی خودی کن مالو ارکی والی اگی کن مالی نو وحل اللہ البیع وحر ومر ربا حلال کرے یا اللہ خرسو دو اغسطو دو اغرام کرے دو سود دو نو آغا سوچر آئے اگتا پاند طرف آراب ددنا او دیا منشن فلاؤنگا صلافا نو دو پار ورا سلمال چپا سود دی زر روپای ورکڑی دی او دو تا پتاو لگی رچ دا ناروا دی نو آغا خپل زر روپای تیوالا سود مالا وامروی لاللہ او فیسالا دما مزای اللہ تدا دمکی کارنو فیسالی اللہ سخدی ومن عادا سوچرال گردید سوٹا فاولائکا اصحاب النار ندگا دی جہنم یان ام فیا خالدون دیوی بدی کیا میشا سراسو دی آلال گرن ایدا منافع ایدا لی روائر گرن کافر شا ہمیشا جہنمی دی یم حق اللہ ربا اس یو دفعی ذکر گا وسود مکا آدلی ونی بشان میں پاسے دریمہ دفعہ سود مکا آد جہنمی بچے دریمہ دفعہ یم حق اللہ ربا ختمی اللہ مال دسود ویرب صدقات زیادہی مال صدقاتو چاچی سودو نکڑی دی داغا مال نوسو تنل پاتی شوے اور داغا دا پارا عذاب گرزے دلے او چا چې صدقات او خیراتونه ورکړي دا غي مال الله دې ورکړي دي والله لا يحب كل غفار نسيم الله نه خوغيار یو منګر ګونګار بل دفا ودا الله کی جاب نه منګر شدم کا ګونګار ان الذين منو يكذبا كسان شيمان غل وقام صلاه با بني وګد مزه واري زکات دل اجر نه یو پنی زرا دایو او نو به یاره بدوی وا دې نو به دی ګم جن شي یا ای الذين امنوا و مؤمنانو يرغي دا الله ما او پرې دا غما ملا چې با کی دې سودنا ا ابو سقي و بن مهرو يا ولا سود ور کړو قرض نو مکه وي دا پرې دی وغی پور خاص نوی الابراتو لعبو من لفظ لال خصوصی سبب آغا وقت کی مزداد اغیو اس چه سوکی اغی دی وما بوکیا منا روی با آج باکی ارد سودنا ان گندو مومنین گئی تاسو مومنان نوکا تاسو دا کارو نکی منی نشوی دو سودنا فاز انو بیار بی من اللہ و رسولی نو اعلانو کئی پہ جنگا اللہ و پیغمبر چھ سودا نمانی کئی گئی اعلانو کا چھ سودا اللہ و پیغمبر سر جنگ کو نو دیا زان ٹھنگا نو دا اللہ سر سود جنگ کو لیشی یا دوی ممانا فاز انو بیار بی من اللہ و رسولی بیار شئیو جنگا اللہ و پیغمبر تا ان دوتما که تاسو توبه وکلا نو تاسو غلا دی راسه المال شوائی توبه می دی تروسا جسا شوی دی شوی بیا بسود نکو نو اخپل پیسی والا چکم دی بسود ورکلی دی انو سود بالا لا تظلمونا ولا تظلمونا تاسو زیاده مکوی نو بتاسو بس زیاده نشی کوله کته سود کې زیاته کې نو بیا ځان تیار کا سزا ګان وتا وایم کا نو اوس اجنو کو دې خاوند مال د غریبای دا چاله چې په سود ته سي ورغړي دي اته ته مال بس خپل راګه سود نه لوم اوس هغه سره نشته جز ده فنا ضرورت نه می سره دونه نو لازم دې انتظار تر مال دارا دې پوره فنا ضرورت نه می سره تین صبر وکاو کبیا او که تاسو خیرات وګئ نو دا غره تاسو لږه که تاسو پوي گئیو وی هرېږي دا غرض نه چې واپس شي پای کې الله تا بیا به پوره وکړي چې هر یو تانلا بدل دا چې کړي دي او دی باندې بس یاته ونګشي یا ای الذین امنو اوس دا په معاملاتو طریقه خي معاملات په ګڼ قسم دي یاو دا شتما ملا کے نو چالس شو ارکے یا علی نو اگی لکلو کا گوانو نیسا که گوان نی لکلنے کے پنقبو سودا دا نو بس منیسا او سوداو کا شی پیسے ور کا شی والا شی ور کا پیسے والا کدان نیو نو بیا پا کرزو بانده دا نو بیا پا آگی گوانو نیوئی لکلو کئی او ترنیٹی پوری سبرواتاو کا خدا نیو نو بیا چه ماملا کی اوگه سارا پیسی نیشتے نو سشیت نظام سارا کی دا گانا کا گانای دا موبائل دے خپاگی با فائدہ نا لے نوغا با تاز غی جتال استا پی سیدر گی تبو اللہ غوار کے یا ایو اللذین آنو آمو من آنو کلا جمامی لگوئی دو کرزی علاج علمو ساما ترنیٹے مقرار پورے نولی کئی دی لرا ولی اکتب بین اکن کا دمم ملاج لے او نکلیو کی میں استاس گئے لکن کے پہ انصاف ولی بکا دمم انکار دنے کے لکن کے ایت تباد لکلو نا کما اللہ مولا دو وجد آخینا چکردنا کرے دتا اللہ نو لکلیو کی او بیان نیو کی آغا سڑے چاگبانی کر زیو املاوی بیان کولو تا مستملی بی آغا چاہتا وی چاگبا بمیانس کی آواز کرو پخوا در سنو لوڈ سپیکر خونه وی او لوڈ در سنو پلکونو خلق با بکناسو خدا حدیثو در سنو نوچه استاد باوی حد سنا فلان نوالت بابل طالب حد سنا فلان نوالت بابل وی حد سنا فلان اغیی تبه مستمیلی وی او غیی با آواز کو پمیانس کے ولیم للذی علی الحق بیان دیو گیا سرچا غبان نکر زیو او دیوی گیا اللہ نا چرد دیو او ندی پتائی دیو دیو نسا شے دیو ای چپا ما باندی دفلانی زر روپائی دی چھ زری دانا چی پی زر روپائی دی پا ما سر روپائی دی فا انگانا لذی علی الحق نو گوی آیا سرچا غبان نکر زیو دیو اکوف او غیبانی یا کمزوره او لا سرچی و یوم اللہ یا توان لریچ در بیانو کی ہوا دے فلن للولیو دلادل نو وینا دیو کی خپل در پا انصاف او دووی چه پتر باندر دفلانی گرم پیسی دی وستشهدو شهید این من رجال کم گوان نوی دو گوان سروستا سنا فا ایلم یکونا رجلینی نکنوی دو سری فرج رو امراتان نبیایو سری دو خزی دیو سری برابر کری پا جایداد کی پا گوائی کی حضرکا دخز ایر رازی نو آسنه چه ده یوی ایر شی نو بلا بوتا یادهی یو مدول محاوی نئی نو دو خزی ده یو سڑی برابر دی پا گوائی که مولای شدن لگتا پوسو که کنا وی شهاد ووٹ وی شهادت ده او شهادت ده خسڑی پا حق که وکا نو ملال ووٹ ورکا نو موائی سڑیا دین پا که مرا لڑا دنسی وایا ستاسو الیکشن کوئی یو خواه او سره ده شرابی ده جوارگر ده غل ده بل خواه زه ما پاک سره ما خسره ما زه مستاسو پیسه نپکو ما او اغا در اللہ رو کسی جوڑی زبا در اللہ داغنه خی جوڑو ما لاؤوٹ را کئیو ٹھیک ده خطر داپا کسی لاؤای چه شهادت ده و امانت ده و چ شهادت دې نو شهادت کې دوخز دې یو سړی برابر دي هغه وټینو کې خوخز او سړی یو برابر دي نو سړی مو دغه یو ور دې دوخز هم دغه یو ور دې لیوانه او روح په یو برابر دي د لیوانه دغه ور دې او د یو خدای می افتان دغه ور دې هغه یو برابر دي نو پدې کې با ملک سے سمجھی چتوائی جمہوریت دے ایر پاک سریعت فیصلہ جمہوریت کو دے نظر دا جمہوریت نمانو زکا جمہوریت دی تو ایچے دیر کم طرف تی نپاگی فیصلہ کی نپا دیر اپنے کی لکا سو پاٹ آئی دی یو پاٹی دے مسلم لیگ بلا پاٹی دے پیپل پاٹی بلا پارٹی دا پی ٹی آئی بلا پارٹی دا جے یو آئی بلا پارٹی دا نیشنل پارٹی ایم پی بلا پارٹی دا محمود خان اگا بلا پارٹی پا کتا بل خان دا اس یو پارٹی لا اقتدار ورکو لگا مثلا مسلم لیگ لا اقتدار ورکو لگا دای اٹھونے زیادہ مسیح زیادہ کو نہیں رسی مسلم لیگ چه سورا اٹھونه آغستی دا یو خواکا او دا دینور طول پاٹو دا اٹھونه بل خواکا دا چه کم حزب اختلاف ته نو دا غی اٹھونه بل خواکا نو اس میرا دا غی اٹھونه زیاد دی او دا دای کم دی نو اقتدار ندائی لور لے ورکا دا خوا غی لے ورکا ہاں بیا دا اوکا چې چا سوره ډونه غسي دا غي برنمایندګي ولا ورکا چې ستا دور ډونه دي د دې په نمایندګي باندې با ستا وزیرانی ستا دور دي د دې په نمایندګي باندې ستا نو بیا مشارک حکومت به جوړ شي صدارت به یې صدارتي نظام دی اغل ولا خو غي جار سو کلی صدر نو هغه هم دا خو جمهوریت هم زنه مانم دا جمهوریت دی نه نو که جمهوریت خو بیا چې ډیر کم خوایي نو ډیر خو کمکه ډیر یو خيار کمی نو شه خو بیا روان شه علامه اقبال زګه وی اگر جمهوریت ایک طرز حکومت کې اس میں ہے جمہوریت ایک طرز حکومت کے اس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تو لا نہیں کرتے جمہوریت کو طرز حکومت دے کپرائش میں رلشی اور تلے نشی اور پیر چلاسی ہوئی ہے اگر جمہوریتی انتخاب است عذاب استو عذاب استو عذاب است کہ جمہوریت دا انتخابی نو آزاد دے و آزاد دے و بیا آزاد دے و کار پس بیا آزادی پس ایار پنج سالی جنگ دارند زمینی ملک برخود تنگ دارند ہر پینزے کال بعد پر زور دی پینزو تے نرہ سی دو کال پس گو بلی یا کہ آواز آزادی شنیدم کہ برمون دار گو گائی کلا بست یا واز نو غایب نو اوریده چې مردار باندې د سمو جنگ چې کوم یو د کوالی نو ته پارشي نو دا ټول پټال نظر به وګلو دا چې یو ځخه ما بل د ټول خلګي اتحاد نه کړی نو یو راز به وي دی یو دی نه بل راز به ته دې دې کیږي نو چې یو دی نه بیا ته دې دې کیږي یو رض موئی کافر دے داروی دے بل رض دے ورسر اتحادی چڑی اب دین کو پکی مر آولا کہا نو دین پہ گئو نے بدنامے بچوائے دے دنیا کار دے خوچے مر کھا لگی کئی منگے ان کو منگے دا غی نخو کو نو منگو آئیو آر منگے اندر سرائی منگے در زفیر دے مرستا کو خو دین دا پکی مر آولے اگر دین پکی راولے نو بیا و مونگا دقا کونو لیکن دین بدنامه دین مو بدنامه دنیا کار ده بس کوئی و دین راتا مو آیا که دین راتا آیا نو بیا دوخزی ده یو شدی برابر دی فراجو امراتا نی نو کنیوی دو شدی نو بیا یو شدی دوخزی دا چانان چه خوفی ده گوانو نا ان د الله دا هم هر داونه د وخزي زګا ګیل شي دی او نه ير کی یو د دې دوار نه فتو ګجرا دا هم لخرا نو یاد به کی هو بلې تا ولا یا بشو دا ان ګار دې کی ګوان ته مساوات دي ته وي خزه هم د ګواه د پارا قابل قبول کا سړی هم خو خزه چون گیانه طاقت نلری نو دوائی گره یوزائی سڑی باندی آواز بوجھ واچو او پا خزه باندی نیم نیم بوجھ واچو خزه لے دا پلار پا مال کی درور پا نیم باندی سمو قرار کرا خو دا آخوانے والا پار سن برابر که دا خاون پا مال کی صدار او گرزونا نو دا آل دنے والا پار سن برابر که ولا با شهدا انکار دې کوي ګوان کلا چرای بل شو ولا تسمو او مستری کی گئیو ان تل دمو چولی گئی دیلا کله وی او ک ډیر تر نیټه پورې سامیا سمو په معنا مستری کی ګو سین د تکالی فلاواد او میاش سمانی نه حول الله بالک سمی ذالک اسب عند الله دا دیر انصاف والاو پنیز دا اللہ بانده او دیر مضبوطه تو گواه آئیو او نیز دیر دیتا چه شک باون کئی تاسو مگر چه ویسو دا گری حاضر آ چاڑا وید آڑا وید ایلا اخبر میانس که نو نیش دیر تاسو بانده گونا چونه لی کئی دیر لارا نگ دا سو داگا نو میلی کا واشدو اذا تبایاتم گوانی وی کلا چتاسو لین دین گوی او زرار دین شوار بولے لکن کیا انہ گواتا و انتا فالو او کتاسو دا کار اکی گواتا تکلیف را سے لکن کی طرح سے فا انہو فسوکون ندا کار دے خلاف دے عمر الہی گا بکن او سزائی دا پتاسو ویا ری گئی دا اللہ نا خی تاستا اللہ نور احکام او اللہ دے بارشی باندے پوا وائن کنتم علا سفرین او گئی تاستو پا سفر اغبل سوراتو گئی تاستو پا سفر ولم تجدو کاتبار نو میلی کن کے فرحان مقبوضا نبیا گانا کا بچن دا کافی اس بل سورات سالورم فائنا منا بادو کم بازا کامانا دارو بزو بازو ساسو بازو لارا نا آدادی کی آغا سارے چاہا مانا دار گردو لسے ہو خلا مانا تو او دیاری گیدہ اللہ نا چراب دو دے بیا چا امانا دار گردو لے امانت ادا کا بیا پائی کی خیانت مکوا ولا تک دنو شہادتا مبدوئی گوائی او چاچ پٹک را دے لارا فا انہوا سمن قلبو نبو شگا گنانگار سے زرد دے او اللہ پایا چی کوئی تاسو پوہ دے للہ ما فی سماوات اس صورت اخیر تاکو نو اگر سنور والا مزامین دے صورت بیار آلی اول مضمون توحید نو اگر آوانس للہ ما فی سماوات و ما فی الارد اللہ نے اختیار دے دا آچ بردی و آچ کتا و انتم دو ما فی انفسکم کپٹویتا کارکویتا سو آیا چستا سو زرونو کی دی او توفو ہویا پٹویا گیلا یحاسب کم بے اللہ نیساب بہو کی تاثر پاگی باندے اللہ نباکنا گئی چاہتا چکوشی دا اللہ او سزاور گئی چالا چکوشی دا اللہ واللہو علا کل شہن قدیر اللہ دے بار سبان قدرت والا آمن الرسول و سغب مضمون چاہا اسمان در رسالتو تصدیق گئی پیغمبر پاغبان نیچرال اگل شوئر دتا دو طرف حضرات دزنا و مومنان ایمان داری پیغمبر پاغچرال اگل شوئر دتا طرف حضرات دزنا و مومنان کلن آمنا باللہ تول ایمان داری پا اللہ او ملائکو کتابنو انبیاء بانده لا نفرق دینا حدن میں رسولے ہیں بلتن کا منگا پمیان دیا تند انبیاء کی تول منگا منو انبیاء وقالو سمینا و اطوانا وائدئی وارد منگا و تابداری کر منگا غفرانا کا نطلب غفرانا کا وار منگا بخن استانا وار افتانا وار رض منگا ویلیک المسیر او تا تذیرات للو او جہاد او انفاق ہو جہاد او انفاق اگی کے تکلیف زیاد دے نو اللہ پچا باندی داغت و طاقت نہ سیوا تکلیف نہ چاہی لا یکلف اللہ نفسا اللہ وسعہا شیخ القرآن اللہ دے پر رحمتنے ہوگی گی پینڈائی کیوں بیمار ہو او زکلی کیوں باغ شپا شپی او بجاوا او زمانگا دروازہ اڑا بیدا زمان مشر دو ترزیر و ماماو اللہ دے اوبخی ما چھو آوازو کو مای سوکی اگئی منگئیو ما خیر دے خوزر پوشم ما دے گلیو نو مای نما توائی وی شیخ القرآن وفات شا ما انا لیللہ و انا لیلہ راجعون منگا منو مرگ منو ادا برازی ایسا برانگا زرال ما کو دننا او ما کو راولا تاوی مائے مالا صفا کپری راوالا کپری راوالا سے ما او دسو گو او ما درکاتا مولو گو او ما دعاو وقتا چه اللہ دا دیر لوی بوج دے یو خوا جماعت سنبالول ادو ملیان جماعتو بل خواتا مدرسہ سنبالول درس سنبالول بلخوا با دا مخالفین و اعتراضون و داغی جوابون و بلخوا پخپل اکمود ریدل کاروبار نو دا دیر گران کار دے او زر دور طاقتور نیما خود دو کارو که اللہ یا را لاؤ کا یا را اللہ طاقت زیاد کا یا را تبوچ کم کا دا اللہ می ربانی و چه طاقت را اللہ زیاد کا او اغا دور زمانه تیره شا اتو دیر شکاله تیر شو خوزد جماعت پا کار نیم تن شوه زد پا درس نیم تن شوه پا دینی کارون نیم تن شوه او خوشحال ایم بکی اللہ توفیق او طاقت را کئی اللہ پا هیچ چاد آغد طاقت نا سیوا بوج نا چایی اب نے اللہ سے شکوی کی محل ہو تو کرو غندی ساتھی غم سے دی کی راحت دے دی کہ دا اللہ نے گلے زائر ماں بٹی کرے ہو کہ غم راہو سے خود برداشت طاقت راہ کرے دے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها تکلیف نہ ور گئی اللہ یا تنلا مگر پان دا زد طاقت دا زبان دی لا ما کسبت دی نسلو بدل دا چه دو اکڑو والی آمد دسبت او دبانی سزاد آمد چه دو اکڑو ربنا اللہ تو آخذنا وارب سمنگا منی سمنگا ان سینا کپرید منگا نسیان بمانا دترکو او اختانا یا خطاش منگا ربنا وارب سمنگا ولا تحمل علینا اسران مبارک بمنگا باندی بوجو کما حملتو وللذی من قبلنا لگا چه بوچ کڑے اتا تاکا سانو چه زمنگا بخوا ربنا ورب زمنگا ولا تحملنا ما لا تاکا تلنا بیه مبارکے پمون باندے آغا بوچے چه طاقت نوی منگا پاگی وافعنا فرقی زمنگا وافر لنا بخنو کی منتا ورحمنا رحمو کی بمنگا سورت کے سنور مزامین ہوں خوش پیو یا جملہ کے دو دو مزامینی راغن کرل اور دو جملوں کے ٹوڑا خلاصہ ذکر کا انت مولانا تی زمن معاوین اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر دے یا ذکر کر بلے پی قیاس کر فانصرنا على القوم الكافرين امدادو کی زمنگا پا قوم کافرانو او طاقت دا انفاق را کی جہاد کرو اللہ زمنگ امدادو کی دا کافر خلاف او طاقت دا انفاق را کی سورت کے سنور مزامینو اثبات دا توحید اثبات دا رسالت او جہاد او انفاق فی سبیل اللہ تعالی او اخیر کی اگر سنور والا را غنکل او جہاد پا دو سمو والا مزامین یا اوزائی کا انتا مولانا فانسرنا علی القوم الكافرین ازانو کئی